شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماهتون، عیدتون مبارک بچه ها. فردا چه روزیه؟ بله، روز عید قدیره، عید امامت و ولایت. بله، این عید رو خدمت شما و بزرگترهای مهربون تبریک میگم. فردا میدونم که روز خیلی شادی برای شما خواهد بود. مهمونی میرین، تو جشنا شرکت میکنین و میرین تو پارکا، فواره های شادی رو میبینین. خوش به حالتون، انشالله من شما رو اونجا میبینم. بریم سر وقت قصه‌مون. یه قصه خیلی خوشگل به اسم فواره های شادی. جونم براتون بگی، خورشید خانم کم کم داشت پشت کوههای بلند قایم می شد که بخوابه. هوا داشت آروم آروم تاریک می شد. شب با همه زیبایاش داشت از راه می رسید. اونم چه شبی، شب خیلی قشنگ، شب یه عید بزرگ، شب عید قدیر. پدر جون تازه از سر کار اومده بود خونه، اما انگار نه انگار که تا حالا داشت کار میکرد. پدر مثل هر شب خسته نبود. وقتی اومد خونه یه جعبه شیرینی هم آورده بود. خندید و با صدای بلند گفت: عید همگی مبارک. در جعبه رو پدر باز کرد و به همه تعارف کرد. همه دور هم چای و شیرینی خوردن. پدر جون بعدش گفت: بچه‌ها پاشین، پاشین آماده بشین، میخوام ببرمتون یه جای قشنگ. بچه‌ها پرسیدن: کجا؟ پدر گفت: وقتی رسیدین خودتون متوجه میشین. زود باشین، زود زود آماده بشین. مامان و مادر بزرگ و بچه‌ها خیلی زود حاضر شدن و توی ماشین نشستن. پدر راه افتاد. راه زیاد دور نبود. پدر نزدیک میدون و یه جایی همون نزدیکی ها پارک کرد. تو میدون صندلی چیده بودن. وای امشب چه خبره. بچه ها خیلی خوشحال شدن. تندی رفتن و روی صندلی ها جا گرفتن، درست نزدیک فواره وسط میدون. بعد فاطمه خانم گفت: اینجا قشنگه، فواره رو هم میتونیم ببینیم، لامپای رنگی هم داره. زهرا کوچولو گفت: وای منم فواره آب و دوست دارم. پدر گفت: باشه، هر جا که دوست دارین بشینیم، ولی امشب غیر از فواره آب یه فواره دیگه هم میبینین. فاطمه و زهرا با تعجب گفتن: یه فواره دیگه؟ کجاست؟ پدر جون گفت: هنوز شروع نشده، منظورم فواره شادیه. امشب قرار اینجا آتش بازی داشتی باشیم. سر ساعت 10 قرار بیان و برای مردم آسمونو ستاره بارون کنن. فاطمه و زهرا با خوشحالی گفتن: خیلی مونده که ساعت 10 بشه. پدر گفت: فقط 5 دقیقه مونده. این 5 دقیقه هم شما فواره آبی رو نگاه کنین که خیلی قشنگه. بچه‌ها خندیدن و به فواره نگاه کردن. آب فواره بالا و پایین می رفت و چراغ‌های رنگی توی حوض بچه‌ها نمی دونین چقدر قشنگ بود. همه حواسشون به حوض و فواره آب بود که آتش بازی شروع شد. با صدای تق و تق ستاره های رنگی توی آسمون روشن شدن، با شکل ها و رنگ های قشنگ، درست مثل فواره آب، ولی این بار یه فواره بزرگ از ستاره های رنگی و قشنگ، شکل گل، شکل قلب، شکل ستاره. وای خدا جون، چقدر این فواره ها خوشگلن، چه رنگ هایی، سبز و سرخ و سفید، آبی و بنفش و نیلی، درست به زیبایی یک رنگین کمان هفت رنگ. بچه ها از دیدن این همه قشنگی سیر نمی شدن و دلشون می خواست این آتیش بازی و ستاره بارون تا صبح ادامه داشته باشه. ولی خب چند دقیقه که گذشت ستاره بارون تمام شد. همه خوشحال بودن که این همه زیبایی رو دیدن و جشن گرفتن. بعدش همه مردم با شربت و شیرینی پذیرایی شدن و به خونه هاشون برگشتن. فاطمه و زهرای گل ما، دخترای کوچولوی قصه‌مون، قبل از خواب به آسمون نگاه می‌کردن، انگار بازم منتظر بودن ستاره بارون توی آسمون قشنگ برپا بشه. خب گلای قشنگم، امیدوارم این قصه رو دوست داشتین. یه بار دیگه عیدتون مبارک گلگلیای من. ضمن اینکه با حضور شما، با لطف شما، ما بزرگترها همیشه فکر میکنیم هر لحظه‌مون عیده، هر لحظه احساس شادی و خوشبختی میکنیم. عید فرداتون مبارک، انشالله میرین مهمونی، میرین پارک و بهتون خیلی خوش میگذره. اگر شیر میخوردید به جای منم میل کنید، نوش جونتون. خدا حافظ تا فردا شد.